राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 18 सितंबर 2002 सायं 3:30 बजे गीता सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये विवाह के बाद ये ब्रह्मचर्य का व्रत लेना ये ठीक है क्या दोनों के लिए? जब विवाह हो जाए, नया नया विवाह हुआ और विवाह होते ही लड़का भी कह दे लड़की भी कह दे या दोनों में से किसी का एक का ही विचार हो ब्रह्मचर्य का पालन करना है? ऐसा नहीं, एक अधिकार नहीं रहा। विवाह कर लिया तो पुरुष पर स्त्री का, स्त्री का पुरुष पर अधिकार हो गया। एक अधिकार है, दोनों की सलाह हो तो कर सके, एक ही सलाह नहीं। एक समझा दो वो स्वीकार करे हृदय से तो करा, समझते थे बिल्कुल नहीं करना। एक संतान होने के बाद यदि फिर दोनों ने विचार कर लिया हो तो कोई बात नहीं। हम तो कहते चार संतान होने थे, चार के बाद बदलो दो, वो कृत्रिम नहीं, कृत्रिम नहीं ब्रह्मचर्य। चार संतान हो गया फिर अपने दोनों ने विचार कर लेना चाहिए। पहले हम सलाह कर ले रहे कि चार सोते ठीक करना, एक की मर्जी नहीं चलेगी, दोनों की मर्जी चलेगी। हाँ, एक ही नहीं चलेगी। ब्याह क्यों किया? ब्याह किया तो एक ही मर्जी नहीं चलेगी। विवाह से पहले ही दोनों निश्चय कर लेवे कि भाई लोक रीति से विवाह तो करना है लेकिन अपने को संसार के दलदल में नहीं फंसना है, ब्रह्मचर्य से ही रहना है, तो उनके लिए कोई जो वो नहीं है ना। दोनों जरूरत नहीं है, फिर भी ब्याह किया है तो लड़का होना चाहिए। दोनों का पक्का विचार है तो कोई बात नहीं। एक नई बात पुस्तक में लिखा है कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए और उसमें अद्वैत के बाद द्वैत हुआ करता है। तो कहते हैं मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, कभी कभी विरह भी होता है, लेकिन मछली के समान तड़पन वाला विरह नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो प्रेम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, अब भगवान की कृपा से होता है। कृपा का भरोसा विशेष ढंग हो, कृपा का साधन का भरोसा नहीं, कृपा का भरोसा, भरोसा भगवान की कृपा का साधन करना, कृपा का भरोसा ठीक हो, भगवान की कृपा से हुआ। गंगा स्नान करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं है? गंगा जी में स्नान करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं है? और किसी जीवन मुक्त महापुरुष के चरणों में रहने से 1000 जन्म के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का दिल है वो ऐसा भगवान के भजन में नहीं लग रहा है, काम क्रोध आदि नष्ट नहीं हो रहे हैं, बात क्या, कौन सा ऐसा पाप अटका हुआ है? पाप नहीं है, अभी लगन की कमी है, अभी वर्तमान के लगन की कमी है, वो दोष है, पाप नहीं है। लगन बड़ा होगा, लगन बड़े हो जाएगा। वर्तमान ये लगन है मुख्य। आपने कहा नाम जप करते रहो, भगवान में लगे रहो। यदि नाम जप करते हुए मन इधर उधर जाता है या और भी कोई बाधा होती है तो भगवान को पुकारो, हे नाथ पुकारो। तो हमें हे नाथ वगैरह खूब पुकार चुके हैं लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। नहीं मत देखो, बड़े बड़े में देखो, अपने पुकारो, पुकार करो। अपनी दृष्टि तेज नहीं हुई, दृष्टि शुद्ध नहीं हुई है, हो जाएगी। लगे रहो रात दिन, हाल मत समझो, हार निराश नहीं हुआ, निराश बीमारियां हो रही ही नहीं, इसमें सफल जरूरी होगा। भागवत में आया अहम भक्त पराधीन है, तो भगवान भक्तों के पराधीन है, तो आपके अधीन है वो। तो आप ऐसी करो, कृपा करके भगवान को ऐसा कहो कि हम सबका एक साथ कल्याण हो जाए, ये सब दोष दूर हो जाए। भैया देखो, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, और मेरा विचार तो ऐसा होता है, आप लोग उत्साह करो तो सबके सब बीमारी हो जाए, सबके सभी, ये हो सकता है। आप उत्साह रखो तो, आप उत्साह रखो तो हो सकता है, मेरे से नहीं होगा। आप उत्साह रखो तो ना। सुबह ममता के नाश की बात चली थी, ममता मत करो, कहते हैं कि हमने ये भी पढ़ा है कि यदि ममता संसार से नहीं छूटती है तो किसी वैराग्यवान महापुरुष में ममता कर लो, तुम्हारी ममता दूर हो जाएगी। पता नहीं, भगवान में करो, भगवान में, वो आत्मीयता कहलाती है। ममता मम्मत करो भगवान में, महापुरुष का पता नहीं रहता, भगवान में करो। भगवान निश्चिंत करो, भगवान भगवान ही है, महापुरुष का पता नहीं, भगवान में करो। ममता हो पूरे कल्याण से, ममता अगर भगवान में हो जाए और संसार में सुन जाए तो से ममता राम से समता सब संसार, राजन रोशन दोष दुख दास भरे भवपार। एक ममता छोड़ने से विकार दस हो जाए, सब विकार दस हो जाए। संसार की ममता सब दस छोड़ दो, विकार नष्ट हो जाए। मेरा पढ़ाई है नहीं, ये छूटेगा, ये ममता रखनी करो तो छूटेगा ही, ममता छूट जाएगी। बताओ पहले जन्म में कहाँ ममता थी, याद है, याद ही नहीं है। ऐसे ये बात होगी, छूट जाएगी तो फायदा नहीं, छोड़ो तो निहाल हो जाओ, छूटेगा जब फायदा नहीं। तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से।